Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 września, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Z napierającą wodą walczynysa na Opolszczyźnie trwa tam łatanie uszkodzonych wałów przeciwpowodziowych. Woda, która płynie z przerwanego wału na prawym brzegu Odry w Ostrawie, nie zagraża miejscowościom w Polsce. Uspokajające informacje przekazują Wody Polskie. Ruszyły zbiórki dla powodzian. Ćwierć miliona złotych przekazała m.in. Fundacja Kuby Błaszczykowskiego. Nysa na Opolszczyźnie walczy z napierającą wodą. Strażacy, Wojska Obrony Terytorialnej, a także mieszkańcy łatają przerwany wał przeciwpowodziowy. Tutaj zebraliśmy, w tej chwili relokowaliśmy znaczne siły, które były zgromadzone na terenie powiatu, po to, żeby zebrać wszystkie worki i do najbliższej godziny będziemy się skupiać na tym, aby go jak najskuteczniej zreperować. Mówił Łukasz Nowak ze Straży Pożarnej w Opolu. Z powodu ryzyka przerwania wałów przy ulicy Wyspiańskiego burmistrz Nysy wezwał mieszkańców do ewakuacji. Bezwzględna ewakuacja została wcześniej ogłoszona w dolnej części Paczkowa i okolicach miasta. Sytuacja jest też coraz trudniejsza w powiecie brzeskim. Tam zostały przekierowane służby z miejsc, w których zagrożenie minęło. Przerwany wał na prawym brzegu Odry w Ostrawie nie ma wpływu na stan rzek w naszym kraju, zapewniają przedstawiciele Wód Polskich. Sytuacja w Ostrawie tym bardziej nie ma mieć wpływu na działanie zbiornika Racibórz Dolny. Ten obiekt w dalszym ciągu bezpiecznie piętrzy wodę, przyjmując nadmiar wezbranych wód z koryta rzeki Odry i w ten sposób wymiernie ścina falę powodziową. Do zbiornika Racibórz Dolny to dane, które dotyczą godziny 16. Łącznie wpłynęło około 108 milionów metrów sześciennych wody, co stanowi troszkę ponad 50% całej pojemności tego zbiornika. Mówiła Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach. Zbiornik Racibórz Dolny jest w stanie pomieścić 185 milionów metrów sześciennych wody. To znaczy, że powinien przechwycić całą falę powodziową płynącą od strony naszych sąsiadów. Na razie wypełniony jest w ponad 30%. Fala wezbraniowa na Odrze jest aktualnie między Kędzierzynem, Koźlem a Opolem. Mieszkańcy Wrocławia wykupują wodę w sklepach i robią zapasy. Miasto przygotowuje się na nadchodzącą falę powodziową. O butelki z wodą niegazowaną trudno w sklepach. Sytuacji przyjrzała się Elżbieta Osowicz. Woda. Potrzebna jest chyba. Nie mamy żadnych zapasów. W sklepie jeszcze jest? Czy już ostatnią pan wziął? Kończy się. Pan pewnie pamięta tę powódź z 98? Pamiętam doskonale, dlatego doświadczyłem tej powodzi i teraz właśnie, niby to zabezpieczam się, ale jak pani widzi, niewiele kupiłem, bo mam nadzieję, że nie potrwa to długo. Rozumiem, że to powodziowe zakupy? Tak. Co macie? To woda. Kolejki są duże? Tak, duże, ale... Plus minus kolejki. Co pani ma w koszyku? Zwiększone trochę zakupy i wodę, która została niegazowana, bo już nie ma. Ma być popołudnie. Na parkingu tłumy. No jest dużo ludzi. No słuszne są obawy, no bo my wczoraj przyjechaliśmy z Nysy, gdzie zalewało. Więc myślę, że już widzą, co się dzieje. Jeszcze Opole będzie po drodze, zobaczymy, co się będzie działo po polu. Myślę, że nie będzie źle. We Wrocławiu obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Pojutrze na sesji plenarnej Europarlamentu w Strasburgu będzie debata na temat powodzi, które dotknęły środkową Europę, w tym Polskę. Dzień później ma być przyjęta rezolucja w tej sprawie. O szczegółach Beata Płomecka. Wniosek o debatę i rezolucję złożyli polscy europosłowie ponad podziałami. Dzisiaj wszystkie oczy, nasza uwaga skupiona jest na walce z żywiołami, powodzią w jednej części Europy. Mówił europoseł Andrzej Halicki podczas otwarcia czterodniowej sesji plenarnej w Strasburgu. A tak, europoseł Adam Bielan argumentował wniosek o rezolucję. Biorąc pod uwagę ogromne zniszczenia, jakie powódź spowodowała nie tylko w moim kraju, konieczne jest, aby Parlament Europejski zareagował szybko i skutecznie. Środowa debata na temat powodzi, które nawiedziły kilka europejskich krajów, w tym Polskę, odbędzie się zamiast dyskusji dotyczącej węgierskiego przewodnictwa. Viktor Orban właśnie w związku z powodzią odwołał swój przylot na sesję Europarlamentu. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio.

Minęła 22.11, w programie trzecim ponownie Grzegorz Hoffman przy mikrofonie, druga część audycji. Tę odsłonę rozpoczął Rui Gabriel, artysta, który debiutował w tym roku płytą długogrającą zatytułowaną Compassion. To bardzo ciekawy przypadek, dlatego że Rui Gabriel urodził się w Wenezueli, dorastał w Nikaragui i wreszcie trafił do Stanów Zjednoczonych, tam też się kilka razy przeprowadzał. No ale osiadł obecnie w stanie Indiana i tam też nagrywa, tam nagrał piosenki na swój debiutancki album. Compassion to tytuł płyty, Summertime Tiger tytuł piosenki, kolejna to Target. I gravitate while you pull away. I'm waving hands, I'm in a panic. You're rethinking our dynamic. No room to vent. No time to make amends. But at least you're hot-headed. At least you're giving me some credit. Hey, say what you wanna say. We still arguments by talking. Yelling at a target. Hey, say what you wanna say. We stop arguments by talking. Instead of making me a target. Voice. Your talk in circles like an addict. And you're so tender while you're at it. I compromise. Things to agree about. Cause I'm a fool for your affection. And so devout to your aggression. Humans by talking, not by yelling at a target. Hey, say what you wanna say. We stop arguments by talking. Instead of making me a target. Śpiewał Rui Gabriel, autor jednej z najciekawszych płyt debiutanckich tego roku. Compassion to tytuł albumu, a w piosenkach Target i Change Your Mind wspomagała go wokalnie Kate Teague. Teraz chyba największa wolta stylistyczna w dzisiejszej audycji, bo posłuchamy amerykańskiej grupy Foxing z piątego albumu zatytułowanego też Foxing. A jeśli chodzi o to, czego się można spodziewać, to coś może między TV on the Radio a Falls. Zresztą proszę posłuchać. Yeah. I feel like I'm in a dream that's just Za minutę minie 22.30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Artur Ewertowski, zapraszam. Ponad 500 strażaków i żołnierzy WOT bierze udział w akcji w Nysie. Trwa tam ewakuacja i łatanie wyrwy w wale przeciwpowodziowym. Punkt ewakuacyjny znajduje się przy hali Nysa. Ta wyrwa na Wyspiańskiego wygląda źle, widzieliście to? No byliśmy tam przed chwilą zobaczyć i no nie wygląda to za ciekawie. Tam dają te worki, a my już się ewakuowaliśmy, jesteśmy po bezpiecznej stronie miasta na tą chwilę. Dużo ludzi podjęło taką samą decyzję jak wy? Bardzo dużo ludzi, bardzo dużo znajomych już wyjechało z miasta. My akurat tutaj mieszkamy, część z nas tutaj mieszka, część przyjechała. Jakoś sobie radzimy. Mówili mieszkańcy. W Nysie cały czas działa sztab zarządzania kryzysowego, który koordynuje działania służb. Fala wezbraniowa na Odrze jest aktualnie między Kędzierzynem Koźlem a Opolem, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Paweł Staniszewski z IMGW mówi, że choć fala jest bardzo długa, to na razie nie ma powodu do niepokoju. Jeśli chodzi o oba miasta, tutaj nie widzę większego zagrożenia. W każdym razie przekroczony jest stan alarmowy, faktycznie jest bardzo wysoka woda, jednak nasze prognozy i aktualnie to, co obserwujemy, wskazuje na to, że tej wody już więcej nie powinno być. To będzie długie wezbranie, ona będzie się jeszcze utrzymywać przez 2-2,5 doby. W każdym razie nie będzie już gorzej. Paweł Staniszewski dodał, że wezbranie rzeki zostało spłaszczone przez zbiornik Racibórz Dolny. Synoptycy prognozują, że najbliższe dni będą zdecydowanie cieplejsze, słoneczne i suche. Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że będzie specjalna ustawa dotycząca odbudowy po powodzi. Wcześniej szef rządu zapewniał, że powodzianie mogą liczyć na 10 tysięcy złotych pomocy doraźnej, a także do 100 tysięcy złotych na remont mieszkania lub odbudowę pomieszczeń gospodarczych, a także do 200 tysięcy złotych na odbudowę budynków mieszkalnych. Władysław Kosiniak-Kamysz wieczorem w TVN24 tłumaczył, że miliard złotych rząd zabezpieczył na ten moment działań, które są dzisiaj potrzebne. To nie jest suma pieniędzy przeznaczonych na odbudowę, zapewniał szef MON. Przypomnę, w Polskim Radiu 24 trwa specjalny program poświęcony powodzi na południu Polski. To był serwis Trójki. GH Plus. To był utwór Barking z piątego najnowszego albumu amerykańskiej grupy Foxing, zatytułowanego po prostu Foxing. W najbliższy piątek ukaże się wreszcie album grupy Król Słońce. Wschód-Zachód to tytuł płyty. O tym albumie już trochę wspominaliśmy, dlatego że było już kilka singli zapowiadających to wydawnictwo. Teraz posłuchajmy utworu, który zaczyna to dzieło. Tam, gdzie te godziny tracą sens. bije coraz głośniej. Chyba już przeczuwa własny kres. Była grupa Król Słońce z płyty Wschód, Zachód, utwory Wschód i Jupiter. A teraz łódzka formacja Hejma, która jeszcze tej jesieni wyda nową epkę. Ale to nie jest zespół, który powstał wczoraj czy przedwczoraj, bo 2 lata temu ukazała się ich płyta debiutancka, a istnieją jeszcze dłużej. Olga Stolarek przy mikrofonie i to jest postać pierwszoplanowa w zespole Hejma. Czasem trudno złączyć wyrazy, jak księżyc fazy mam swoje. Raz jestem w pełni, raz w nowiu, choć bajkę ci opowiem. W końcu końcu zaśniesz w spokoju. Jak księżyc fazy mam swoje. Raz jestem w pełni, raz w nowiu. Choć bajkę ci opowiem. W końcu zaśniesz w spokoju. A gdybyś tak zawsze był, obok był, koił sny. A gdyby tak przetańczyć całą noc na łące razem. A gdybyś tak zawsze był, obok był, koił sny. A gdyby tak przetańczyć całą noc na łące razem. Wszystkie najgorsze słowa, a wcześniej milion głupich min. To była grupa Hejma. A teraz piosenka, która oryginalnie powstała jeszcze w wieku ubiegłym. Na płycie ukazała się na przełomie roku 2001 i 2002, a całkiem niedawno powstała jej nowa wersja. Oczy Czorne i Marcin Świetlicki. Yeah. bardzo boję się o ciebie, boję się, boję się. Nie opiekuję się twoim mężczyzną. Nowa wersja, bardzo dobra, świetnej piosenki sprzed lat. Miejmy nadzieję, że będzie kontynuacja. Oczy Czorne i Marcin Świetlicki, Kryminał. Na zakończenie dzisiejszej audycji raz jeszcze Nilufer Jania ze swojej najnowszej płyty My Method Actor. Michał Jakubik, Grzegorz Hoffman, dziękujemy za kończące się 2 godziny programu. Życzymy spokojnej nocy. Do usłyszenia. Not a fall, wanna part that